Книга «Вихід», розділ 3. Мойсей же пас вівців Єтра, тестя свого, священника Мідіанського. Раз погнав він був вівці поза пустиню і прийшов до Божої гори, до Хориву. І з'явився йому ангел Господній у вогняному полумені посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє. І каже Мойсей сам до себе: «Підійду-но ближче та подивлюсь на це велике диво, чому-то не згоряє кущ?» Побачив Господь, що він наближався подивитись, та й кликнув до нього з посеред куща: «Мойсею! Мойсею!» І відповів той: «Я тут!» І сказав: «Не наближайся сюди! Скинь взуття з твоїх ніг! Місце, бо що на ньому стоїш, земля свята!» А далі: «Я – Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова!» І закрив Мойсей лице своє, бо боявся дивитися на Бога. І промовив Господь: «Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричинюють до глядачі. О, я знаю біль його, тому я і зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивести його з тієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв та євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж, оце пошлю тебе до фараона, щоб вивів ти народ мій, синів Ізраїля, з Єгипту». І сказав Мойсей до Бога: «Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивести синів Ізраїля з Єгипту?» А Бог на те: «Я буду з тобою. Ось це буде тобі за знак, що сам я тебе послав. Як виведеш людей з Єгипту, служитимеш Богу на цій горі». І сказав Мойсей до Бога: «Як прийду ж оце я до синів Ізраїля і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти?» І промовив Бог до Мойсея: «Я той, хто є». І додав: «Так промовиш до синів Ізраїля: Яхве післав мене до вас». І сказав Бог знов до Мойсея: «Так промовиш до синів Ізраїля: Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова післав мене до вас. Таке моє ім'я навіки, і таке моє найменування з роду в рід. Іди ж но, збери старшин Ізраїля і промов до них: Господь Бог батьків ваших явився мені. Бог Авраама, Ісаака і Якова, і сказав: уважно зорив я за вами та всім тим, що коять вам в Єгипті. І постановив я вивести вас з єгипетського бідування в землю ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв і євусіїв, в землю, що тече молоком та медом. І коли вони послухають голосу твого, війдеш ти і старшини Ізраїля до царя єгипетського, та скажеш до нього таке: «Господь, Бог євреїв, зустрів нас. Тож підемо за 3 дні ходи в пустиню принести там жертву Господові, Богу нашому. Я ж добре знаю, що єгипетський цар не дозволить вам вийти, хіба що буде примушений силою. Тоді я простягну мою руку і вдарю по Єгипті всіма моїми чудесами, що творитиму посеред нього. І тоді він вас відпустить. Я дам цьому народові ласку в очах єгиптян так, що як будете виходити, не підете з порожніми руками, а кожна жінка позичить у своєї сусідки та в своєї господині посуд золотий та срібний і одежі, що понадіваєте на синів та дочок ваших, і тим робом пообираєте єгиптян».